Andrzej Smolik, Kev Fox i Basia Wrońska. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. A żeby nie przeciągać, bo już świt dosłownie za minutę, dwie. Trzy szybkie ciach, ciach. Trzynastkowe pozdrowienia z Jordanowa od pani Anety. W żołnierskim skrócie dobra rada, trzymajmy się dziś chłodku. To trzynastkowo dziś, jak co miesiąc zresztą od pani Anety, pozdrowienia mailowe. Ani się obejrzeliśmy i proszę, już 13 dzień czerwca przed nami. Sygnał od pana Grzegorza, to pierwszy sygnał SMS-owy dziś, o tym, że nadeszło zbawienne ochłodzenie. W stolicy polskiej Miedzi 12 stopni, chmury, a pozdrawia pan Grzegorz, codzienny słuchacz Budzika. Bardzo serdecznie dziękujemy za dobre słowo. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Kuba z Tarnowa w drodze w Bieszczady, lekkowóz dziś lekko też nie ma, bo już 18 stopni w okolicy Dębicy, choć tak naprawdę 31, podkreśla pan Kuba. 31 do urlopu w Chorwacji. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. No i troszkę tak współczujemy chyba tym wszystkim owadom, które to tak śmiertelnie ubite na masce, na szybie, wszędzie, wszędzie. co podkreśla także pan Kuba, wystarczy kilkanaście, nawet nie 30 kilometrów autostradą i szyba, reflektory przedniej, maska wyglądają no fatalnie, więc tak troszkę współczujemy i o tym również pan Kuba w pierwszym sygnale telefonicznym. Szerokości tradycyjnie, za moment powitanie nowego dnia, tymczasem na budziku o 17 po czwartej. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, tancerz mecenasa Krajkowskiego i dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W najbliższą niedzielę po 20:00. Zapraszamy. Autopromocja. There's a land so No, przyznam szczerze, nie wiem ile w Bejrucie, ale za oknem na Myśliwieckiej znowu rekord. To ile będzie w dzień, jak przed godziną czwartą w drodze do pracy termometr pokazał mi 24 stopnie. No, przyznam szczerze, od kilkunastu lat jeżdżę do pracy, także w tym sezonie grzewczym właśnie, kiedy to pod koniec czerwca, na początku lipca największe upały i jeszcze 24 stopni nigdy nie było. Przed świtem, przed robotą, przed czwartą właśnie. Dobra, bierzemy się do roboty. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli trzy wybrane wydarzenia z historii z 13 czerwca. I tak w roku 323 przed naszą erą zmarł Aleksander Wielki, zwany Macedońskim, uczeń Arystotelesa, powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców historii ludzkości. W roku 1231, a więc 788 lat temu, zmarł święty Antoni, włoski franciszkanin, teolog i kaznodzieja pochodzenia portugalskiego, doktor kościoła katolickiego, patron rzeczy i osób zaginionych. A w roku 1833 zmarł Jakub Kubicki, architekt, uczeń Dominika Merliniego. Był jednym z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, a zaprojektował wiele warszawskich budowli, w tym rogatki i cerkiew grecką, kierował także rozbudową Belwederu. Zmarł 186 lat temu Jakub Kubicki. Trzy daty na teraz, a kalendarz, także ten muzyczny, będziemy uzupełniać już za niespełna godzinę, ale teraz już składamy najlepsze życzenia dziś Antoniego, Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce już się obudziło 13 minut temu. Zajdzie przed samą 21, no i cieszmy się tym jednym z najdłuższych dni w roku, który w sumie potrwa 16 godzin i 43 minuty. Czwartek, 13 czerwca. Dzień dobry Państwu. Mało, dużo, dla jednych mało, dla innych dużo. 20, 24, 27, 30, 33. Nie, to nie numery, to lotka. To informacje o dzisiejszej prognozowanej temperaturze. Ale gdzie i ile o tym za chwilę. Nie czuję, że rymuję. Słonecznie dziś na wschodzie i na południowym wschodzie. Poza tym przelotne burze także z gradem nad zachodnią częścią kraju, a po południu także te burze będą przemieszczać się w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę. Później także Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Najwięcej opadów dziś na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz nawet do 110 km na godzinę. No i temperatura. Chłodniej nad morzem 20-23 stopnie na zachodzie oraz na Podhalu 24-27, no ale w większości regionów, w tym w centrum kraju i na wschodzie od 30 do 33 stopni. Znów upalny dzień przed nami, no ale jak z samego rana 20 i więcej stopni, no to inaczej być nie może. Mam nadzieję, że rozgrzani do czerwoności naszym cyklem 3 na raz i rozgrzani, myślimy oczywiście o szarych muzycznych komórkach w zestawie dziś. Coś, co powinno się Państwu spodobać i pewnie nie powinno sprawić problemu w odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy nagrania. SMS-owo 71335. No to pierwsza nutka, proszę posłuchać. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Dobrze, dobrze, ciepło, ciepło i nie mówię tylko o tym, co za oknem w wielu miejscach teraz w naszym cyklu trzy na raz. No, tak mi się wydawało, że aż tak łatwo i wprost może nie, ale jednak po pierwszej nutce już gdzieś tam coś się zrodziło. Myślę o prawidłowych odpowiedziach na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. Właśnie, dopiero poznaliśmy pierwszą nutkę, jeszcze druga i trzecia na odpowiedź. No, prawie 8 minut, by odszyfrować, cóż tam dziś zrodziło się w budzikowej łepetynie. 7-1-3-3-5 koncertowe nagranie, ale wcześniej jeszcze druga nutka. Myślę, że wiele może podpowiedzieć w naszym dzisiejszym cyklu. Za 23 minuty piąta. Szczęśliwym być. W autobusie podszedł do mnie, spytał ktoś: cześć, jak dziś się czujesz, może pomóc ci odnaleźć tam na swojej drodze. Dobry człowiek, prawdę podaruje ci, da ci uśmiech, klucz, który otworzy drzwi. Dziękuję za dobrą radę. Dziękuję za dobrą radę. Zapytaj mnie, a powiem ci, jak najlepiej żyć, by szczęśliwym być. Na raz. Aj, aj. Uwaga, uwaga, uwaga. Godzina 4:44. Troszkę przyspieszą na końcu, żeby zdążyć to akurat w punkt tę sekundę. Dziś się udało. No i udało się panu Zenonowi z Krajowej 19, jak zwykle sokółka na słuchu, i pan Zenon napisał: dam wam dobrą radę. Nigdy nie korzystajcie z cudzych rad. Fantastycznie. Na miejscu drugim dziś pan Marcin, chiropterolog, choć dziś tylko z zabiórka. Dobra rada. Tak jest. Fantastyczna, dobra rada, dobra odpowiedź. I odpowiedź dobra, dobra rada. To od pana Szymona z Gilowic. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś chodzi o udzielanie dobrych rad. Dobra rada dziś, to bez cienia wątpliwości. W naszym zestawie 3 na raz takie odpowiedzi też padały. A to dlatego, że dziś święto dobrych rad. Dzień dobrej rady. Z pozdrowieniami od wujka, dobra rada. Budka suflera, nie wiesz nigdy kobiecie i tam w tekście dobrą radę ci dam. Wy w dobrej wierze i dobre rady i przed chwileczką kult koncertowo bruklińska rada Żydów. Tak to nam się ułożyło w dzisiejszym zestawieniu 3 na raz. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze, a tymczasem na budziku. A nie, to już mówiłem, przepraszam, te odwrócone krzesełka na cyfrowym zegarze. Już. Teraz nowość, która nam się tak jakoś przykleiła i nie może się odkleić. I bardzo dobrze. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. But don't come try. Od dobrych 3 miesięcy nucimy i śpiewamy wspólnie z Dajdo. Za 11:05:17 u mnie teraz pisze pan Darek Zimnolubny z Bolesławca. Można oddychać, kawy nie parze. Zazdraszczamy tej niskiej temperatury i zazdraszczamy także zimnolubnym podejścia do sprawy. Jeszcze parę dni to wszystko się przewali, przecież wiecznie upał trwać nie może. Pozdrawiamy pana Darka i wszystkich innych zimnolubnych. Na dzień dobry pan Jakub, podpisane troszkę jak w tabloidach, Jakub 19L z Krakowa, który to w takim płodnym, artystycznym czasie nocami ćwiczy rysunek na egzamin na architekturę. A piękny wschód słońca w Krakowie też. Myślę, dobra inspiracja to może być. Sygnał od pana Remka. Biegacz żyrardowski zadowolony. Zadowolony, bo jeszcze przed upałami można wyjść na trening. 35 daje pan Piotrek, ale na hali dziś 35, a na zewnątrz, o dziwo, całkiem przyjemne i rześkie powietrze. No a słońce dopiero się rozkręca. To z życzeniami od pana Piotra z Ostrowa. Sygnał z Tomaszowa od pana Sebastiana. S8 na wysokości Tomaszowa plus 20 i temperatura rośnie. Dokumentacja fotograficzna też. Dwie dychy u pani Eli w Opolu. I odliczanie do urlopu, ciąg dalszy, już tylko 2 dni. No i sygnał od pani Wony, Nysa też na nasłuchu tam, plus 12. Są chmury, ale czy coś z nich spadnie? No, no i takie wyliczanki również od naszego wiernego słuchacza, od pana Pawła, że Dzierżoniów mówi dzień dobry, w nocy burzy nie było i nie padało, obecnie też się chmurzy, ale i nie pada, na termometrze niecałe 18 stopni. To od pana Pawła. A, jeszcze dobre rady, no dzień dobrych lat od pani Agi. Pani Agata z Krakowa podpowiada, że na gardziołko najlepszy imbir i goździki. I to należy żuć ponoć. No, co do imbiru, to jeszcze dałbym się przekonać do żucia imbiru, ale do goździków, tylko co z tymi wstążkami z celofanem później zrobić? I'm ready to let go, no, what's up? I'm ready to let go. Pomyślałem sobie, Bliski Wschód albo co? 32, budziku, jakie 32? Umieram, u mnie 47. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej znowu na hali, znowu pod blachą falistą. No tak, rzeczywiście, to może być gorąco. No ale już z odległych zakątków świata, między innymi właśnie stamtąd, gdzie obecnie 34, a w dzień temperatura dojdzie do 46 stopni. Z Dubaju, bajecznie można powiedzieć, tak, to podsumowuje pani Dorota. Gorąco pozdrawiając i życząc udanego weekendu, bo to już prawie, że tam weekend. Sygnał od pana Sebastiana. Na Fioni dziś odczuwalna 18 i zachmurzenie duże, lecz nie wieje, za to pada. Pierwsza nocka po urlopie powoli się kończy. O, to się dłuży zazwyczaj. Się dłuży się. Sygnał także od pana Sławka. Takie relacje codzienne z drogi do pracy. Z trasy Jastrzębie-Zdrój-Trzyniec w Czechach 20 stopni. Słońce schowane za chmurami, ale bez opadów. Kierowca busa, pan Sławek, życzy wszystkim szerokości. Na dzień dobry także pan Piotrek, napisany Mr. Piotrek z Harrogate'u. Piękna jesień tej wiosny. Teraz za oknem 9 stopni i leje jak z cebra. Brytyjscy synoptycy zapowiadają, że temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni w środku dnia, ale też i prognozowane burze z piorunami. Sabiadoro, 22 stopnie na niebie. Azzurro, to od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, wraz z dokumentacją fotograficzną. Kłaniamy się nisko i zazdrościmy takich wspaniałych okoliczności przyrody. Jeszcze z Buenos Aires pani Beata daje 17 stopni. Same chmury i zaraz jakby miało lunąć. A u nas za 3,5 minuty piąta. From you, dear. There's things in me I'm scared of you, my fear. You crack holes in the ground. And you've been coming closer to the edge, wondering what goes on in my head. And so I shut you out. And I guess that we don't need to be falling apart. You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Can you forgive me, friend? Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end.